لم جاتی نظیروں کا فی نظر، لم جاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو ناشش پیدا جانا، لم جاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو ناشش پیدا جانا، راج کو تاج تورے سر سو ہے، راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا شمس رسی عرض کو نیچو، باتیں رسی عرض وہ کو نی، یا شمس نظر تیلالیلی، چو باتیں رسی عرض وہ کو نیچو، باتیں رسی عرض وہ کو نی، تو جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شبنے نہ دن ہو نہ جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لقب فی الوجه الجمل حت حال چندل چندر پاروں کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا تور چندل چندر پاروں کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا مور جیا را درج نرک نرک مور جیا را درج درک درک تین باسی ابھی نہ سنا جانا مور جیا را درج درک درک تین باسی ابھی نہ سنا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شولا دیگر بر زمیش آیک شولا دیگر بر زمیش پار ارتو پیدا کا فوزد حرقا یک شولا دیگر بر زمیش آیک شولا دیگر بر زمیش مور تن منی دھن مور تن منی دھن سب پوکی دیا مور تن منی دھن مور تن منی دھن سب پوکی دیا یہ جانی بھی پیارے جلا جانا مور تن منی دھن سب پوکی دیا یہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ القلب شجن والهم شجن دل زاری چنا یا زیر چنو دل زاری چنا یا زیر چنو پر اپنی بھی پت میں کاسے کہوں پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خامین آئے رضا نہ یہ طریق میری راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھانا چارس راہ پڑا جانا لم یادی نویروں کا فی نظر سیرے تو نا شد پیدا جانا جب راج کو تاج نورے سر سو گئے تجھ کو شہید و سرا جانا ہاں تجھ کو شہید و سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا